Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соусь. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Двухмоўны народ». А зараз мы працягнем маратон вольных студый, які прагучалі на хвалях радыё «Свабода» цягам апошніх 6 гадоў. Сёння гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Барадуліным. Лісты да інтэрнэтнай эпохі ўжо самі па сабе каштоўныя дакументы. Удвая павялічваецца іх каштоўнасць, калі лістуюцца творцы. Ліставанне Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна выйшла ў свет асобнай кнігай у беларускім кнігазборы, і сёння пра гэтую кнігу мы гутарым з адным з яе аўтараў, Рыгорам Барадуліным. Гаспадар Рыгор пад загаловак кнігі «Дажыць да зялёнай травы» гучыць так. Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін дыялёг на працягу 43 гадоў. А ці можаце вы прыгадаць сваю першую сустрэчу з Быкавым, першыя лісты ад яго? Першая сустрэча з Васілём Быкавым мая адбылася не на пачатку 60-х гадоў, як гэта не дзіўна гучыць, мінулага стагоддзя. Я тады займаў пасаду летапрацоўніка аддзела культуры ў газеце «Савецкай Беларусі» і па заданню ездзіў у гародню, дзе жыў Васіль Быкаў. Як ушацкія людзі мы хутка перазумеліся, і ў нас пачалася перапіска, перазвоньванне, як перазвон па тэлефоне. Ён цягнуўся да апошніх практычных дзён. Вы не аднойчы пісалі пра Васіля Быкава, ёсць у вас і ўспаміны пра яго, і артыкулы, і эсэ, і вершы. А першы прысвечаны яму вершы вы напісалі раней за ўсе лісты, яшчэ ў 1962-м. І называўся ён «Бусел». Чаму верш пра бусла вы прысвяцілі Быкаву? Бусел у нашых мясцінах лічыцца як не хатняй птушкай. Пра яго вельмі шмат легендаў, песняў, паданняў, дзіцячыя цвілілкі на кшталту «Буцян-буцян даўганос і прапіў боты, а сам бос». Дарэчы, цяпер калі хаты Васілявой у бачках, бусіла мае сваё гняздо. Бусліны край у Шачыны. У Шачыны бусліны край. Азёрны бусліны. Баравінна азёрны бусліны. У адным з лістоў да вас, змешчаных у кнізе «Дажыць да зялёнай травы», Быкаў піша, цытую, «Атрымліваю твае клеяныя, пераклеяныя, чытаныя, перачытаныя лісты». Канец цытаты. Ці было ў вас адчуванне, што вашыя лісты да Быкава чытае яшчэ нехта апрача адрасату? Пераклеенае, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. А некаторыя лісты Васіль перадаваў праз некага, тыя ўжо былі не чытаныя. Гаспадар Рыгоры, прыгадваецца мне адна незабыўная вольная студыя з вамі. У 2000 годзе выйшла ў свет кніга «Лісты ў Хельсінкі», вашыя вершы і малюнкі Быкава. Тады ў нашай размове ўдзельнічаў па тэлефоне і Васіль Уладзімірович, які жыў тады ў Нямеччыне. Я яшчэ памятаю, як вы спявалі яму вушацкія песні. У новай кнізе таксама змешчаныя быкаўскія малюнкі. Дык можа іх усе сабраць і выдаць асобным альбомам. Як вы лічыце? Вы разумееце, калі я яшчэ вучыўся ў школе, нас кватаравала Марыя Быкава з бачкоў. І яна тады хвалілася, што ў школе Васіль Быкаў маляваў яе партрэт. А гэта сваячка Васіля Уладзіміровича? Не, проста цёзка па прозвішчу. Але проста Васілі са школы яшчэ маляваў. І от калі выдаваліся нейкія хвіліны сустрэчы з Быкавым, я стараўся даць Васілю блакнот, каб ён мне нешта накідаў, намаляваў. І вот так у мяне сабралася многа-многа такіх накідаў Васіляў. Таму што Васіль меў бок мастака. Я думаю, што малюнкі ягоныя трэба сабраць, дапоўніць свет Васіля Быкава. Гэта абавязкова трэба. Тым больш ёсць ужо ў нас прэцэдэнт. Арышанскі літаратурны музей сабраў і вельмі хораша выдаў малюнкі Уладзіміра Караткевіча. Правільна, Васілёва таксама трэба. І наогул усе, хто маляваў на нашы літаратары, цікавую серыю распачаць. Практычна распачаць цераз Караткевіча, але прадоўжыць ту серыю. Тым больш вот Быкаў у сваіх творах, у сваёй прозе рэалістычны, суровы мастак, а ў малюнках ён вясёлы, гумарыстычны. Гэта яшчэ адна грань яго наш талент. Ён усё-ткі прыхаваным скептысам глядзеў на многа рэч. З вясёлай усмешкай. Гаспадар Рыгор у многіх лістах Васіля Быкава апошніх гадоў, калі ён быў вымушаны жыць на чужыне, скаргі на адзіноту. Жыву жыву тут, як у сылцы адзін, піша ён вам з Фінляндыі. І неаднойчы згадвае пра ваш магчымы прыезд туды да яго. Быкаў нават дамаўляўся пра гэта з фінскімі ўладамі. Чаму ўсё ж гэтая паездка не ажыццявілася? Я збіраўся наведаць Васіля, але хваробы пачалі мяне наведаваць часцей, чым маладыя гады вясёлыя госці. Я душой быў там з Васілем заўсёды. І калі перазваніўся з ім, калі пісаў яму. Дарэчы, Васіль быў заўсёды ў маёй душы, ён і цяпер застаецца. У кнізе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкава перапісаныя, перакладзеныя расейскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождзяством стала з калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго? Віншавалі мы адзін аднаго, вядома, з Новым годам, з калядамі, з вялічкам, з вялікаднем. У Васіля нават было сваё слова «віншыванка», ягонае прыдуманае слова. Дарэчы, Васіль першы павіншаваў мяне з дачкой, якая нарадзілася ў Гародні, а тады Васіль тады жыў у Гародні. Можа, ён першы і пабачыў яе? Безумоўна, я ж у Мінску быў. Многія вашыя пасланні да Васіля Быкава напісаныя ў форме вершаў, і частка з іх ужо была апублікаваная ў кнігах «Лісты ў Хельсінкі» і «Калі рукаюцца душы». У кнізе «Дажыць да зялёнай травы» таксама змешчана вельмі шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія брадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі з твораў падобнага жанру? Кшталт такі. «Пойдуць з часам пад брэхіжы ваўтыль, застанецца слова быкаўская колка, дык вяслуй у век наступны Васіль, двух Васільна, двух Вясёльна, двух Вясёлкава». Пазнаецца брадулінская рука. Вы ліставаліся з Быкавым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быкавым? Гэта ад рукі напісаныя лісты? Гэта адстуканыя на машынцы лісты? Ці якім чынам? Я пісаў толькі ад рукі. Першым інтэрнэтам я не валодаю. Таму што я всё-таки ад рукі, это шырэй. Я класік всё-таки напісаны ад рукі. І Васіль жа мне пісаў таксама ад рукі. Толькі ж не ўсіным пером. Гаспадар Рыгор, і яшчэ з аднаго ліста Быкава я бяру цытату. Быкаў пісаў, гэта, здаецца, з Нямеччыны. «Я тут быў ссылцы адзін, але трэба жыць дома, нават у голадзе, нават у холадзе. І нават не магу доказна абгрунтаваць, чаму. Але нутром пад коркай адчуваю, трэба жыць дома. Ужо не кажу паміраць дома, тое само па сабе вядома». Вось у адным з вашых вершаў да Быкава «На чужыну» ёсць такая характарыстыка. Душа касмапалітка. Усё ж такі Васіль Быкаў апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны? Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што амаль скольки часу ўсё жыццё Васіль мкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусь, і на малую ўшарчыну, на малую радзіму ўшарчыну. Вайна яго не трывала ад радзімы. Пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой на ўшарчыне, таму што у нас Крывічоў асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная. Кнігу «Дажыць да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкава. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкава. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкава з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літературы». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкава? То датычыцца ліставання Быкава з Твардоўскім, у мяне не было такога намеру друкаваць гэтыя лісты. Я проста звярнуўся да дачкі Александра Твардоўскага, Валентыны Александровны, папрасіў даслаць копію лістоў Быкава. І так атрымалася, што дачка Твардоўскага адказала, што яна якраз у той час рыхтавала лісты толькі Быкава для вопросу літаратуры, лісты Быкава да Твардоўскага, і яна прапанавала зрабіць сумесную публікацыю. А што датычыцца ліставання Васіля Владзіміча, сапраўды яно вельмі вельмі вялікае. Я думаю, што нават у тым зборы твораў, што зараз рыхтуецца і выдаецца Саюзам беларускіх пісьменнікаў і Маскоўскім выдавецтвам «Время». Ты маеш на ўвазе збор твораў Быкава ў 14 тамах? Ну так, там яно можа заняць не один том, а навод два, коли не более. Апошнім часам друкавалось листование Василия Владимировича. Тут можно прыгадаць и Игоря Дедкова, и российского письменника Вячеслава Кондратьева. До речи, недавно вышла книжка российского журналиста Юрия Ростовцева про Виктора Астафьева, где так само подается листование Василия Владимировича. У белорусским друку было надруковано листование Василия Владимировича с Ларисой Гениюш, с Олесем Адамовичем, с Лазаром Лазаровым по перекладе на белорусскую мову. Але, что дотычется листования с Григором Бородулиным, будет, до речи, пригадать фрагмент листа Василия Владимировича до Григора Ивановича. И он писал: «Все твои листы я хаваю, берегу, маю надеюсь, что коли-нибудь, хотя бы после нас, их надрукуют, бо у эпистолярном жанре ты не менее цікавый, чем у поэтичным». Василь Быков таким чином, на мой погляд, быцем бы покинул нам заповед на то, что треба было б надруковать эти листы. На жаль, на великий жаль, Василия Владимировича уже нема, але есть Рыгор Бородулин, на наше счастье. И я думаю, что эта книжка повинна была заявиться хоть бы тому, что есть еще с нами Рыгор Бородулин. Дякую, Сергей. С нами на телефонной сувязи был Сергей Шапран, укладальник книги переписки Василия Быкова и Рыгора Бородулина «Дожить до зеленой травы». А мы вертаемся в студию и протягиваем гутарку с Рыгором Бородулиным. У одним из ваших листов до Быкова, датованным 1999 годом, я напоткал гэткие слова, цитую: «Може и добра, что ты живешь далеко от нашей бессенсовной колотнечи». А як вы лічыце, чаго больше дала Быкову чужина? Пакутлівай ностальгіі ці ўсё ж такі магчымасці для творчасці? Я думаю, что и того поровну, потому что ностальгія, как раз она сприяла, как он писал, Быков весь час был прикутый, як Прометей, до скалы творчий. И недаремно он ратавався працей, он неколи писал, что только працей треба ратаваться. И в одном листе он писал: «Родима молодила, а чужина старость». А лет заучёды, видать, Василий помнил, вот, да, давняя приказка: «Дорог той куток, где отрезан попок». По-моему, это Василия вело по жизни. Он имкнулся до Родимы, и Родима его, конечно, не забудет николи. З архіваў «Свабоды» прагучала гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Бародуліным. Мы працягнем пасля напаміну пра